Янка і Карла. Янка і Карла суседзі былі. Ды розныя сцежкі іх змалку вялі. Янка вучыўся жыццё будаваць, Карла вучыўся людзей забіваць. Янка насіў на руках мазалі, у Карлы яны не ў пашане былі. Янка асушваў абшары балот, Карла, як сыч, паглядаў цераз плот. У Янкі на багне пшаніца расла, у Карлы ад прагнасці слінка цякла. У Янкі ад працы дом поўны дабра. І Карла тут рушыў, сказаўшы: «Пара!» У двор ён да Янкі ідзе на пралом, зрывае замкі, усе ўрываецца ў дом. Тут Янка насустрач: «Што робіш? Пастой!» А Карла адказвае: «Дом гэты мой!» Янка пярэчыць, а Карла: «Сваё, і статак, і свіраны збожжам маё!» Тут Янка да жонкі: «Мо сплю гэта я?» А Карла: «За жонку і баба мая!» Янка абураны: «Гэта ж разбой!» А Карла за Янку: «І сом жа ты мой! Горы варочаць ты ўмееш гарбом, будзеш нядрэнным нямецкім рабом!» А Янка: «Ніколі! Вавекі вякоў!» А Карла як суніў твар кулаком: «На тое парадак у нас і прымус, на тое я немец, а ты беларус! За гонар яшчэ палічы для сябе, што буду сядзець я ў цябе на гарбе!» Ад слоў гэтых Янку аж кінула ў жар. Уцёр рукавом ён скрываўлены твар, адкрыў ды і гневу нутро ўсё гарыць, і болей ён з Карлам не стаў гаварыць. Як скінуў яну капранаху з плячэй, як спляжыў ён Карлу між прагных вачэй: «Мяне захацеў ты? Дык наш во, бандыт!» І вылезлі вочы фашыста з арбіт, і бразнуўся Карла, сказаўшы: «Капут!» Вось гэтак наш Янка пазбыўся пакут.